Bai, zuri eri parte hon. Hoita zazpi ziste, horietan amar bat auzapez, baina ez ziste denak Euskal Herria baiekoak, beraz, nola osatu da talde hau? Aspaldiko desmarsa da. Eskoal elkargoa sortu denetik, bere hala nahi ukan dugu lan egin eskoal elkargoaren baitan, beraz, hasikira entolatzen, biztan dena EH Bai barne lehenik. Eta frango fite, konpritu dugu behar ginuela ideki gure antolakuntza, gure taldea, eta beraz gure gutaik urbildu dira, eta gure taldea handitu da, emeki. Beraz, bost urtez, gure antolakuntza hobetu da, eta taldea handitu. Beraz, desmartxa horren bukaera izan da, azkenean elegiak permititzen dien talde politiko baten osatzea. Beraz, desmartxa zaharra. Bilgaiten deitu dozie, talde hau eta hitzu joko txarrik egin gabe, Euskal Herri Baiko autitxi guziak ez dituzie bildu. Ez dira dena barne, baita ere eskuale eta EH Baitik kanpo direnak ere, badira hor hautagaitza potentziala ainitz, beraz ementikat aztertuko ditugu hautagaitza guziak, beraz hori erranik erantzuteko zure galderari, ez dira dena barne, baina gaur egun, sartuko dira egun batez, pentsatzen dut. Batzu besten oaxak ukanditu ze, kanpo egon diren horien oax batzu, zendako ez diren heldu? Bakotsak badu bere arrazoina, denak onargarriak, denak entzungarriak. Beraz, egin dugu gure taldea, ez da gure harrimanak mozten, beraz, segituko dugu hiekin lan egiten, gure familiakoa dira denak. Beraz, lan egin dugu, egiten dugu, eta eginen dugu haiekin. Problemaik gabe. Ez da baita espada, hausturarik, ez, beti ez, respetu handiz jokatu dugu eta jokatuko dugu. Talde bat sortu balin bat duzue, da behar baten gatik, eta seguro Euskal Elkargoak ezpaitu, zuek nahi duzien bezalako gobernantzia, edo ibilmoldea, edo zer da joaiten estena, zer da gaizki itzulikatzen dena? Lehenik, zuk egiten zu, Euskal Elkargoaren funtzionamenduari buruz zuzendia dela, bai, segur. Benan, uste dut, gure arrazoin zantrala dela, gure eraginkortasunaren, nolaren dut, gauzatzeko zailtasuna duguna. Biziki zaila da lan egitea elkargoan, dozierrak biziki pizuak dira, urrun, batzu urrunetik soiten dute, eta beraz, auzapez sumea zirelarik herri tipi batetaik, biziki zaila da zure hautetxi lana, zure hautetxi errola betetzea. Beraz, gana ebaita, lehen batzutan bozkatzen duziela, sobera barnatu gabe gai bat? Guk ez. Baina ainitzek bai, segur da, bat dutu zelaik, autetxi soil bat zirelarik eskualeriko zuko batetan, ehunka horri alde irakurtzeko eta zure iritzia egiteko bizik izaila da. Aldiz gu, bildu gira, biltzen gira, eta iritziak trokatzen lana eta banatzen dugu, eta beraz, heldu gira abizarretat, jakitate gehiagoekin, hori bat. Bi, biztan dena, talde bezala negin nuke gure indarra erakutsi, eta beraz, pisatu eskualekargoaren funtzionamendua, biztan dena. Eta beraz, talde bezala antolatuz, pentsatzen dugu, eraginkortasuna gehiagoekan dugula. Hala, aste juntan Peio Etxeleku izan dugu, beste taldearen izenean, arek gehiago nahi du Euskal Herri barnekaldea gehiago azkartu, edo haren barnekaldearen presentzia azkartu Euskal Elkargoan, zuek ere, arrangura hori baduzue barnekaldeari buruz eta? Guk, biztadena baiet, barnekaldea bainan iparalde guzia. Horeka bat, sekatzen dugu, ikusten bat zuzu gure hoita zazpi horien zerrenda, ikusiko zu hiru probentzia historikoak. biziki unsa ordezkauta direla, oheren bat, eren bat, eren bat. Mm-hmm. Beraz, bai guretako eskualegi guzia ordezkatzen dugu, eta beraz gure lehentasuna da eskualegi iparaldeko interesaleenik. Bistan dena barnek aldiaztuko gatziko. Herri tipikoak gira denak, kasik denak. Sendira gukampotik ezote diren blokeak hor sortuko, ez tabadak, haustura bat, eskualkargoa ari da pixkat ahultzen alde hortaik? Ez dakit, gu hasteko ez gira eskema nona gehiengo oposizio batetan jartzen, gure eraginkortasuna nahi dugu azkartu baina ez dira bloke bat bezala agertzen, bloke baten kontra. Ez da hori gure xedea, eta beraz segituko dugu, hola, denek bakotxak bere ikuspondua egiten du. Euskal Elkargoak albideratzen dauzi, beraz langile bat, izaitazuen bai. Esku, eta ostian ere izan bai gira pixka bat, antenaz kanpo, 300.000 euroko diru laguntza ere izaiten alda, baina argi izan gitezen, talde guziak, sortuko diren talde guzien artian partekatuko dena. Bai, hori zuzen duko dut, ostean aipatu duzue, 300.000 hori da, budgetaren posibilitatea, mena talde guzientzat. Beraz, badira, bali madira, bat, bi, hiru, edo bost, ebe, denak beharko dugu partekatu guretako hasteko, ez dugu bost langilein beharrik, eta ez nahire. Beraz, batekin asigin nuke. Hori da gure erronka eta galdera zentrala, eraz, ostian aipatu dutana, gure laguntzeko behar dugu langile bat. Konkretuki zertan lagunduko zaituzte? Konkretuki, langile bat, behar da jakin, elkargoak dira kontratatzen, beraz hango bulegoetan izanen da, beste langileen artean, beraz kafia egin hartuko, eta denak dosierak eskuratuko ditu zuzenean, eta biziki goizago, beraz... Eta zuheri bideratuko? Eta bizguri bideratuko, eta gurek ilan informazioa trukatzuko, antolatuko eri, gure arteko antolakuntza, logistika mailan, zailada ere, beraz horiek oro erristuko ditu, biztan dena. Hala, taldea sortua da, larun bat ontan lehen bilkuran aurkeztuko zizte, bilgaiten izeneko talde horrekin batean, zoin dira zuen erronkak, desafioak, lehentasunak orai talde gisa? Talde gisa, lehenik bon, gure talde azkartzea, biztanena, eta gero geroari buruz eman dezagun proiektu bat zuen aztertzea, eman dezagun gure ADN-a da geroari buruzko instituzio bat, beraz hori ere nahi ginuke partekatu, bai gure artean eta bai eskualekargoaren artean, baita ere etxebitzari buruz nahi eginuke lan egin, baita ere ekonomia mailan lotia da ekonomia aipatzen dutala, idak lan ere muer buruz eman dezagun, eta hori ere lujari lotia da eta bizitzari funtsian, eta beraz horiek oro nahi ginituzke aipatu biziki garantitzoa bita ere geroari buruz. Beraz, larun bat ontan, lehenbiziko hitzordua, solastatu ziste biztan dena Euskal Elkargoko buruarekin? Bai, ez dakit larun bat urtan aipatia ezaren denez. Ikusiko gure lehendakariak zer ganen duen. Baina biztan dena gu bildu gira haste untan iakoitzeko bilkura horren prestatzeko, eta prest gira hitza hartzeko, baina ez da baita ezpada beste munduko gai bat, talde baten osatzea, beraz, ez dakit gai ordenean pipilean izanen denez. Gutarik beden ez. Amenduzeko kontseilaria Euskal Elkargoan orai bilgaiten taldearen buruetaik bat ez baita antzi behar. Bai, Nikola Etxamendi, hori da ere gure nahikaria, nahi ginuen eta partekatu lehendakaritza, ordezkaritza hori, beraz, bigagira, gauza bitxia, mira. Biburu. Biburu, gure aidenean da hori ere.